Arpalar kara kılçık çıkmadı mı bela çık. Arpalar kara kılçık çıkmadı mı bela çık. Eğer göyni ben dese al çarşafı yola çık. Eğer göyni ben dese al çarşafı yola çık. Bu gece buralıyam, ne baktı karalıyam. El beni aşık sanar, ciğerden yaralıyam. El beni aşık sanar, ciğerden yaralıyam. Giderem dur diyen yok, kebap oldum yiyen yok. Giderem dur diyen yok, kebap oldum yiyen yok. Ayrılık köyüne günü, benden başka giyen yok. Ayrılık köyüne günü, benden başka giyen yok. Giderem buradan artık, başa çık yakam yırtık. Giderem buradan artık, başa çık yakam yırtık. Ben dedim gamsız olam, gam gelir gamdan artık. Ben dedim gamsız olam, gam gelir gamdan artık.